Hej. Så det här är en lite gammal nyhet. Den är från ungefär augusti innan riksdagsvalet. Men jag tycker ändå det var värt att ta upp för att det här är en av de absolut mest efterblivna saker jag någonsin hört en svensk politiker säga. Ifall ni har hört någonting som är dummare än det här så får ni gärna lämna en kommentar och berätta. Men personligen för mig så är det här det absolut värsta jag hittat hittills. Miljöpartiet hälsade på Somaliska ungdomsföreningen i Norrköping. De ville höra vilka utmaningar de somaliska invandrarna ställs inför. Och en av besökarna klagade på svårigheterna med de stränga formella kraven när man söker jobb. Och att det ofta krävs referenser. En riksdagskandidat för Miljöpartiet svarade: ja, vi måste bli mycket bättre på validering av yrkeskompetens. En somalisk läkare kan ofta inte visa giltiga papper på sin utbildning. Då menar vi att man ska kunna provjobba ett år och sen testas. Istället för, som nu, behöva läsa om 7 år till en svensk läkarexamen. Miljöpartiet vill alltså låta somalier jobba som läkare i ett helt år utan att behöva visa giltiga papper på att de har en utbildning. Gud vad trygg jag skulle känna mig med den läkaren. Det hade inte funnits några risker med det överhuvudtaget. Jag kan inte ens vara sarkastisk. Behöver jag förklara varför det här är ett katastrofalt jävla förslag? Du vet, läkare ser till att hjälpa människor som upplever potentiellt livshotande problem. En läkare kan vara skillnaden mellan liv och död. En inkompetent läkare kanske inte märker samma tecken på hudcancer som en kompetent läkare hade gjort. Om man ska förlösa ett barn och det finns allvarliga komplikationer så brukar man tillkalla en läkare. Ifall den läkaren nu är en somalier som visar sig inte ens ha en utbildning så finns det väldigt god chans att det barnet skulle dö. Varför i helvete skulle vi riskera någons hälsa bara för att inte bli kallade rasister? Det är det som är det mest obegripliga av allt. Vita svenskar är det helt okej att ställa rimliga krav på, men ifall man vill ställa rimliga krav på bruna utlänningar så är man rasist och försvårar deras integration. Vet du vad som verkligen försvårar deras integration? Vänstervridna idioter som tycker att det är rasistiskt att begära att invandrare ska lära sig svenska. Här är det som jag absolut inte kan förstå. Om jag hade sagt, jag är läkare, men jag har tappat bort pappret bara. Då hade inte jag fått jobba som läkare i ett helt jävla år. Det hade faktiskt varit helt sinnessjukt att låta någon med inga som helst bevis på kompetens få jobba med andra människors hälsa i ett helt jävla år. Vi gör inte så med vita svenska medborgare. Varför skulle vi göra så med bruna svenska medborgare? Varför skulle man ens vilja riskera en sån total jävla katastrof? Men å andra sidan, självklart tycker jag inte det är rimligt att behöva plugga i 7 år ifall man nu redan har läkarkompetens. Det är väldigt lång tid. Istället så kanske man borde erbjuda en kortare verifikationsutbildning som är speciellt utformad för människor i den här situationen och kanske består av 3 år. Och även består av komplettering, för jag misstänker att en läkare i Somalien inte riktigt är samma sak som en läkare i Sverige. Jag tror att kraven varierar och att kompetenser varierar, men jag är inte helt säker på det. Så jag bara tänker högt här. Det här är bara ett förslag. Jag tycker att det borde kunna finnas ett resonabelt mellanting. Inte att man bara slänger in någon i ett läkaryrke direkt. Liksom, det hade lika gärna kunnat vara en jävla somalisk pirat. Kan inte alla dessa miljöpartister som är så kåta på idén om utländska läkare utan papper på sin utbildning vara de som går till de här somaliska läkarna? Ni kan ju prova det i ett par år och sen kan vi se vad ni tycker. Det är otroligt vilken arrogans man uppvisar som politiker när man föreslår ett beslut som man själv inte ens behöver känna effekterna av. Ungefär som alla politiker och journalister och människor som kämpar för mångkulturen men gör allting för att inte behöva bo mitt i den. Här är en annan rolig sak. I slutet av det här mötet så hade ordförande för det somaliska förbundet ett tips till myndigheterna. Skicka inte brev, de kan hamna i papperskorgen. I Somalia informerar man muntligt. Okej, okay, då kanske någon borde informera de här invandrarna muntligt om att de ska ta seden dit man kommer. Det här är inte Somalia. Det här är Sverige. Här så kan man faktiskt läsa på papper. Ifall man är ordförande för en somalisk förening så borde man kanske föreslå till politikerna att det hade varit bra med ett medborgarprov. Så att man som invandrare får lära sig vad som gäller i det svenska samhället och hur man bäst klarar sig i det svenska samhället. Hur man navigerar i det svenska samhället för bäst resultat. Så att somalier och andra invandrare kan integreras. Det är trots allt för deras egna skull. Så hur mycket gott gör man för invandrare ifall man bara hittar på ursäkter åt dem så att de aldrig behöver integreras? Det bör dock betonas att man ska inte skylla på invandrare för kulturkrockar. Man ska skylla på de svenska politikerna som är för fega för att våga integrera invandrare. Ifall man inte visar invandrarna hur de ska föra sig i Sverige och vad som gäller i Sverige, hur fan ska man kunna förvänta sig att de ska kunna fungera optimalt i Sverige då? Det är negativt för alla parter inblandade. Invandraren lyckas inte komma in i det svenska samhället och det skapar hat mot det svenska samhället. Medan omgivningen runt omkring invandraren, de etniska svenskarna, får en anledning till att bli rasister när denna invandrare beter sig åt som en idiot. Det är inte partier som Sverigedemokraterna som skapar rasism och fördomar. Det är Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och även de borgare som vägrar erkänna att det faktiskt finns något svenskt för invandrare att integreras in i. Och vi kan ju börja med språket. Jag skämtar inte, jag har sett en vänsterpolitiker på Twitter klaga på Folkpartiets förslag om att invandrare ska behöva lära sig svenska. Hon tyckte nämligen att det var rasistiskt. Hur mycket gynnar det invandrare att det finns politiker som tycker det är rasistiskt att hjälpa dem fungera i det svenska samhället? Att hjälpa dem bli en del av det svenska samhället? Sen så vore det även behändigt att i det här svenska medborgarprovet förklara vilken liten roll religion spelar i det svenska sekulära samhället. Och ska fortsätta spela för att samhället ska kunna fortsätta utvecklas åt ett positivt håll. Ifall man läser artikeln som den här videon handlar om, som finns i videobeskrivningen, så ser man även att ordförande för Somaliska ungdomsförbundet nämner barnaga. Jag tycker även att i det här medborgarprovet så borde man förklara för invandrare att man faktiskt inte får slå sina barn och framföra den psykologiska forskningen som ligger till underlag för den åsikten. Många invandrare kommer nämligen från länder där de inte har kommit särskilt långt i sin förståelse av psykologi och barnpedagogik. Det är inte de enskilda invandrarnas fel egentligen, för de gör bara det som är normalt enligt deras egna kultur, det de har växt upp med. Men det är lite det som är poängen. Deras kultur är underlägsen och vi har en skyldighet att upplysa dem om hur barnuppfostran ska gå till. För deras egna barns bästa. I alla fall om de vill bo i Sverige. Och nej, din vänstervridna, enfaldiga godhetskrigare. Jag tycker inte att deras kultur är underlägsen för att de har brun hudfärg. Jag tycker att deras kultur är underlägsen för att barnaga är en del av deras kultur. Och personligen så tycker jag att barnaga är så pass illa, så pass fruktansvärt, så att ifall en kultur har det så överskuggar det negativa allt det positiva som finns. Så när jag jämför svensk kultur som inte främjar barnaga med en utländsk kultur som främjar barnaga, så är det inte särskilt svårt för mig att välja. Jag tycker inte att svensk kultur är perfekt, men uppenbarligen har den kommit ett steg längre åt rätt håll när vi har bestämt oss för att det inte är okej att uppfostra barn med våld. Det bör även påpekas att det inte är många länder i världen som håller med Sverige i det här avseendet. Så jag syftar inte enbart på somalisk kultur här. Jag antar att det jag undrar mest är, varför anstränger sig Miljöpartiet och Somaliska föreningen för att förvandla folk till rasister? Alla som har fördomar om somalier som ett okunnigt och osiviliserat folkslag kommer att få dem bevisade genom precis den här sortens artiklar, precis den här sortens händelser och precis den här sortens politiker som inte vill ställa några som helst krav på någon utlänning.